mababaliw ako pag di ka nakita. Mahal na san ka na, kailangan pa kita. Ako'y patawarin sa aking nagawa. Ikaw pala ang aking ligaya. Nais kong ibalik araw na nagdaan. Tagpong sakdal tamis ng ating suyuan. Hinahanap-hanap ang iyong pagmamahal. Ako'y mababaliw, bakit iniwan? Balik sa piling ko. Mahal na san ka man, pag-ibig ko'y sa'yo. Pag di ka nagbalik, mababaliw ako. Araw na nagdaan, tagpong sakdal tamis ng ating suyuan. Hinahanap-hanap ang iyong pagmamahal. Ako'y mababaliw, bakit iniwan? Babaliw ako.